نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من اجامی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف 18ویں پارے کا 16ویں رکوع سورۃ الفرقان مبارکہ کی آیت نمبر 2 اس سے درس قرآن شروع ہو رہا ہے. پچھلے سبق میں اور سورۃ الفرقان کی پہلی آیت مبارکہ میں جو بیان ہوا تھا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا بڑی برکت والی وہ ذات ہے بڑا برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ خاص پر تاکہ وہ سارے جہان کو ڈر سنانے والا بن جائے. تو کچھ اس دن تفصیل سے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت پر عرض کیا تھا. تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبارک اللہ جی اللہ جی اللہ جی اس میں اشارہ ہے اس ذات کی طرف جس نے قرآن کو نازل کیا. تو جب یہ کہہ دیا کہ اپنے بندہ خاص پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ بندہ خاص یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان کو ڈر سنانے والے بن جائیں, تو سارے جہان سارا جہان جو ہے اس کو تو کوئی جانتا نہیں. جہان میں تو بے شمار چیزیں ہیں, کسی نے 18,000 عالم کہے, کسی نے 70,000 عالم کہے. اب ان میں سمندر میں بھی جہان ہے, آسمانوں میں بھی جہان ہے, پہاڑوں میں بھی جہان ہے, ہم نہیں جانتے کیا کہاں کب سے ہے. تو ہر ایک کے لیے نذیر بنانا, ہر ایک کا بادشاہ بنانا تو بڑا عجیب سا لگتا تھا. تو اسی کا جواب اللہ جل مجد الکریم بیان فرما رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنی توحید اور ساتھ ساتھ اسی پچھلی آیت کریمہ کی تفصیل، اللہ جی کس ذات نے رسول کریم کو اس کائنات کا جو ہے رسول بنا دیا، ذرے ذرے کا نذیر بنا دیا، کائنات کے ہر شخص کے لیے بشیر بنا دیا، کائنات کے ہر چیز کے لیے وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین بنا دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہہ کے تو ساری دنیا کا رسول کس نے بنا دیا؟ رب کہتا ہے اللہ ہی، اسی ذات نے تو بنایا، لہو ملک السماوات والارض، جو زمینوں آسمانوں کا مالک ہے، ارے وہی بنا سکتا ہے، اور اس کی ملکیت جس کی ہے وہی اپنے رسول کو وہاں وہاں تک یعنی پہنچا سکتا ہے جہاں تک اس کی خدائی ہے. جیسا پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین، وہاں کہا گیا اور یہاں لے یکون للعالمین نذیرا، تو وہی رب ساری کائنات کا رسول بنا سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہوگا. تو مالک و مختار نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا نذیر بنایا، رسول بنایا، بشیر بنایا، چونکہ وہ خود مالک ہے اور یہ اس کا محبوب ہے. تو محبوب سے کوئی چیز پیچھے نہیں رکھی جاتی، محبوب سے کوئی چیز چھپائی نہیں جاتی. تو اس لیے وہ مالک ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو مالک ہے وہ، اس نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا رسول بنایا جس کا وہ مالک ہے. اب کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو رب کی ملکیت سے دور ہو، رب کی ملکیت کے سوا ہو. تو اسی طریقے سے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصطفائی سے بھی دور ہو. جہاں میرے رب کی ملکیت جاتی ہے، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت جاتی ہے. تو رب نے کہا وہ مالک ہے، اس لیے اس نے کائنات کا نذیر بنا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مالک ہو، وہ جس کو مالک بناتا ہے، وہ جو اس کی وراثت کا حقدار بنتا ہے، وہ تو بیٹا ہوتا ہے. تو کیا معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ نبی رب کا بیٹا ہے؟ تو رب نے کہا وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، رب جل مجد الکریم نے اپنا بیٹا کوئی نہیں بنایا. اللہ جل مجد الکریم بیٹا بنانے سے پاک ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کوئی اس کو جن سکتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس کا بیٹا نہیں، محبوب رب کا بیٹا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی شان ہے کہ وہ رب کے محبوب اور بندے رسول ہیں، کیونکہ چند معجزات دیکھ کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا. اس لیے رب جل مجد الکریم نے کہا یہ محبوب تو بڑی شانیں لے کر جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے تو چند باتیں بتائیں تو لوگوں نے رب کا بیٹا کہہ دیا، چند معجزے دکھائے تو لوگوں نے رب کا بیٹا کہہ دیا، یہ نبی تو مجسم معجزہ بن کے جا رہا ہے، تو کہیں اس کو معاذ اللہ رب کا کوئی بیٹا نہ کہہ دے. تو کہا شانیں دی ہیں، محبوب سمجھ کے دی ہیں، بیٹا سمجھ کے نہیں دی، کیونکہ رب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. ولم یتخذ ولدا، اللہ نے بیٹا نہیں پکڑا، بیٹا نہیں بنایا. اور کیا اب یہ ساری چیزیں محبوب کو دے کر اپنا شریک ٹھہرا لیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے رسول ہو، مالک و مختار ہو کر کیا رب کے شریک ٹھہر گئے، رب کے برابر ہو گئے؟ کہا نہیں، بلم یکن لہو شریکن فی الملک، رب کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہو سکتا. رب وحدہ لا شریک ہے. اللہ جل مجد الکریم بیٹے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے. کوئی یہ سمجھ کے کہ رب نے محبوب کو کائنات کی ہر چیز کا مالک و مختار بنا دیا ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ نبی رب کے شریک ہو گئے. فرمایا نہیں، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے. اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. یعنی نبی کو اپنا خدا نہ مانو، خدا سے لے کر جدا نہ مانو. اہل سنت کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ ہوا وہ رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، اس لیے وہ رب کے شریک نہیں، بلکہ رب کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جب محبوب کریم نہیں ہو سکتے تو اور کیسے ہو سکتا ہے. وخالق کل شیء، اور اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کا ہر چیز کو ایک ٹھیک اندازے پر رکھا، اس کی تقدیر بنا دی، اس کے نصیب لکھ دیے، اور جیسا چاہا اس کو بنا دیا. خوبصورت اللہ جل مجد الکریم نے اپنی مخلوق کو بنایا. بھائی جب نبی اکرم کائنات کے دولہا ہو کر رب کے شریک نہیں ہو سکتے تو بت کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی اور رب کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، لوگوں نے رب کے سوا اور خدا بنا لیے، لوگوں نے رب کے سوا بتوں کو پوجنا شروع کر دیا. حالانکہ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، وہ کسی شے کو تخلیق نہیں کر سکتے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ خود ان کو تخلیق کیا گیا ہے. بتوں کو رب نے، یعنی پتھروں کو رب نے بنایا ہے، پتھروں سے انہوں نے بت بنائے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. کچھ لوگ ایسی آیتیں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی، معاذ اللہ انبیاء اولیاء کو پوجنے والوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ وہ تو خود مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ وہ اپنی جانوں کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. حالانکہ ایک تو پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ ہم نبیوں کو پوجتے نہیں، ہم نے اللہ کے سوا ان کو الہ نہیں بنایا. اللہ کے سوا کسی کو کوئی الہ بنائے چاہے وہ پیارے آقا ہی کیوں نہ ہو، وہ جہنمی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ مشرک ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء کو اس طریقے سے کہنا وہ کچھ تخلیق نہیں کر سکتے اللہ کی عطا سے. انبیاء اکرام بناتے بھی ہیں، اللہ نے ان کو کون کی طاقت بھی عطا کی ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں آیا، انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں مٹی سے پرندہ. اخلقوں کا معنی کیا ہے؟ میں خالق، میں تخلیق کرتا ہوں. یعنی واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا فاعل، اس میں فاعل خالق بنتا ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ کے حکم سے میں مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، تخلیق کرتا ہوں، اس میں بھوک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے. تو حالانکہ ہم انبیاء کو رب کے برابر نہ سمجھتے ہیں نہ الہ مانتے ہیں، ہم ان کو رب کا بندہ مانتے ہیں، رب کے محبوب مانتے ہیں اور رب کے رسول ان کو مانتے ہیں. اور یہ کہنا کہ انبیاء اولیاء اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. وہ تو ساری دنیا کو نفع دیتے ہیں، تو کہنا کہ وہ اپنے نفع کے بھی مالک نہیں، حالانکہ یہ بت ہیں. کہ جب بارش برسے تو بت اپنے آپ کو بارش سے نہیں بچا سکتا، دھوپ پڑے تو وہ سائے میں نہیں ہو سکتا، دھوپ اس کو لگتی نہیں، لگے تو کھا نہیں سکتا، پیاس اس کو لگتی نہیں، لگے تو وہ پی نہیں سکتا. کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے، کوئی توڑ دے، وہ حفاظت نہیں کر سکتا. کوئی صدیوں تک اس کے سامنے روئے، وہ کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا. لیکن جہاں تک انبیاء اکرام کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے، صحابہ نے پوچھا پیارے آقا، ابو طالب آپ سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، آپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، کلمہ نہیں پڑھا، آقا کیا آپ ان کو نفع پہنچائیں گے؟ حل تنفاؤ، آقا کیا آپ ان کو نفع پہنچائیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفع تو میں نے تو اس کو نفع پہنچا بھی دیا ہے. تم اجرا پچاؤ گے، میں نے تو نفع پچا بھی دیا، میں نے دیکھا ابو طالب جہنم کے بھائی گہرائی میں تھا، میں نے اس کو بازو سے پکڑا، ہاتھ سے پکڑا اور اٹھا کر جہنم کے باہر کنارے پر رکھ دیا۔ تو جو نبی اتنا فائدہ دے سکتا ہے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نفع دے سکتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے پوچھا نا کہ کیا آپ ان کو نفع دیں گے، تو آقا نے کہا میں نے تو نفع دے بھی دیا ہوا ہے۔ تو کئی ظالم جو ہیں وہ بتوں والی آیتیں انبیاء اولیاء پر چسپا کرتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کئی مرتبہ میں نے وہ حدیث پیش کی، موقوف حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 میں حدیث ہے، فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے برا فرقہ اور جماعت وہ ہوگا کہ جو بتوں والی کافروں والی آیتیں مومن اور انبیاء اولیاء پر چسپا کیا کرے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں وہ کون لوگ ہیں جو انبیاء اولیاء والی آیتیں جو ہیں، جو انبیاء جو بتوں والی آیتیں جو ہیں انبیاء اولیاء پر چسپا کرتے ہیں، تو بت جو ہیں اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، ولا یملکون موتا ولا حیات، نہ مرنے کا اختیار نہ جینے کا اختیار، ولا نشورا اور نہ اٹھنے کا اختیار۔ وکان الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، کافر بولے، ان ھذا الا افکن افتراہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو اس نے بنا لیا۔ یعنی کافر کہتے تھے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے چند چیزیں بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں اور اللہ کی طرف ان کو منسوب کر دیا ہے۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کی مدد کی ہے دوسری قوم نے، کچھ اور لوگوں کو بھی اس نے معاذ اللہ، اور لوگوں سے نظر بن حارث کی مراد یہودی تھے، اداس و یسار وغیرہ اہل کتاب، کہ اس نبی نے ان کو ساتھ ملا کر چند چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، بے شک وہ بہت ظلم اور جھوٹ پر آئے، وہ ظالم جو ہیں کافر جو نبی اکرم کو معاذ اللہ جھوٹا کہتے ہیں، افترا پر داغ کہتے ہیں، وہ خود جھوٹے ہیں، وہ خود بہت بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ قرآن خود نہیں بنایا، اللہ کے محبوب نے اپنی طرف سے بات نہیں گھڑی، ان کو ایسا معلوم کیسے ہوا کہ یہ نبی اکرم نے اپنے پاس سے گھڑا ہے معاذ اللہ۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر رب کا کلام ہوتا تو رب صرف اپنی باتیں کرتا، رب صرف اپنی توحید بیان کرتا، یہ انبیاء اولیاء کے معجزے بیان نہ کرتا۔ کہیں تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کا ذکر ہے، کہیں حضرت نوح کا ذکر ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کہیں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے، کہیں قرآن پاک میں پڑھیں تو کسی ولی کی گائے کا ذکر ہے، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مچھلی کا ذکر ہے، کہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے، کہیں حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں، کہیں حضرت عیسیٰ کے مردہ زندہ کرنے ہیں، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مردوں کو آوازیں دینے کے بارے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر رب کا کلام ہوتا تو رب صرف اپنی باتیں کرتا، اپنی توحید بیان کرتا، یہ نبیوں کے معجزے، یہ ولیوں کے معجزے، یہ کیوں رب نے بیان کر دیے؟ تو اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا، انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی قصے اور کہانیاں ہیں جو معاذ اللہ استغفر اللہ اس نبی نے گھڑ لی ہیں۔ اصل میں کافروں کو بھی یہی اعتراض تھا کہ نبیوں کے معجزات، ولیوں کی باتیں یہ رب نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ آج بھی لوگوں کو یہی اعتراض ہے کہ یہ سنیوں کے پاس جب بھی جائیں، یہ کبھی کسی ولی کا ذکر، کبھی کسی نبی کا ذکر، کبھی معجزے، کبھی کرامات، تو یہ تو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ تو نظر بن حارث نے، ابو جہل و ابو لہب نے، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ نے یہی اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، قصے کہانیوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو کہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہ کتب، ہاں اس کو لکھ لیا اپنی طرف سے، فہیا تم لا علیہ بکرتم وافیلا، تو وہ ان پر صبح و شام پڑی جاتی ہیں۔ وہ کہتے یہ ہیں، کافر کہتے یہ ہیں کہ نبی اکرم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے اور صبح و شام مسلمانوں کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اس میں قصے کہانیاں ہیں، پچھلے نبیوں کی اولیاء اکرام کے معجزات ہیں، تو اس لیے ان ظالموں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ قل محبوب تم فرما دو، انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، نہیں یہ نازل اس نے کیا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کی ہر بات کو جانتا ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کے ہر بھید کو جانتا ہے، جس سے کوئی چیز چھپی نہیں۔ یہ حضرت آدم کے واقعات، حضرت نوح کے واقعات، یہ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے واقعات، یہ قیامت تک آنے والے واقعات، یہ آدمی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ اسی رب کا کام ہے جو رب جل مجد الکریم کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے، جس کا علم کائنات کی ایک ایک چیز کو محیط ہے، اور کسی مخلوق کا علم اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ محبوب تم فرما دو، یہ اس رب کا نازل کرتا ہے جو کائنات کی ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، ارے ایک ایک چیز کو جانتا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں بڑے زنا کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، گناہگار ہیں، کافر ہیں، تو رب دیکھتا ہے، جانتا ہے ان کے دلوں کے خلاف، رب کے رسولوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، رب کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اب ان کو غرق کیوں نہیں کرتا؟ تو رب نے کہا جاننے کے باوجود، انہ کان غفور الرحیم، رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، دیکھنے کے باوجود بخشتا بھی ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ رب کے غفور الرحیم کی اتنی ساری صفات ہی بڑی پیاری ہیں، اللہ اکبر۔ ہم اپنے مخالف کو دیکھیں، قابو بھی رکھتے ہوں، تو ہم اس کو فوراً جو ہے مار دیں، قتل کر دیں، دنیا سے نکال دیں، لیکن رب قادر ہونے کے باوجود غفور ہے، رحیم ہے، گناہگاروں کو دیکھتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، پھر بھی کرم کرتا ہے۔ اسی کی زمین پر اسی کی مخالفت ہوتی ہے، جاننے کے باوجود اس آدمی کو رزق بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ جل مجد القیم رحیم ہے اور غفور ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مالی حاضر رسول، اس رسول کو کیا ہوا، یا کل الطعام و یمشی فی الاسواق، کے یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی دیکھو بھائی کوئی اعتراض تھا؟ ارے اس کے کردار کو دیکھو، یہ نہ دیکھو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے۔ ارے کافروں نے یہ تو دیکھا کہ ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، انہوں نے فی الاسواق تو کہہ دیا، یمشی فی الاسواق کے بازاروں میں چلتا ہے، ان ظالموں نے بازاروں میں چلتا دیکھا، لام کہاں تک جاتے نہ دیکھا، انہوں نے آسمانوں کو چیختے ہوئے عرش مولا اور عرش مولا سے لام کہاں سے بڑھتے ہوئے فکان کا بکو سی نے اور ادنا کے مقام تک جاتا ہوا نہ دیکھا۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا، اس رسول کو کیا ہے، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے، لولا انزل علیہ ملکن، اس پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ظالموں تمہیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ فرشتہ آیا نہیں، آقا کے تو دربان فرشتے ہیں، آقا کے تو دروازے کے اوپر کھڑے وہ فرشتے ہیں، جبرائیل امین جو ہیں، کتنی مرتبہ تہلا نے اس پر کوئی نازل نہیں کیا فرشتہ، فتکون ماہ نذیرا، وہ بھی اس کے ساتھ ڈر سناتا، یعنی آقا کی نبوت کو آقا کے نذیر ہونے کو کافی نہیں ماننا ہے، بلکہ یہ کہا کہ فرشتہ ساتھ ہوتا وہ بھی ڈر سناتا، اور یل کا علیہ کنزن، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا۔ اب ان ظالموں کو کیا پتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خالی ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ وہ ظالم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آقا کریم کے گھر میں کبھی چولہا جلتا ہے، کبھی نہیں جلتا، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید یہ غریبی، یہ فقیری، یہ مسکینی جو ہے یہ اضطراری ہے، یہ تو میرے آقا کی اختیاری تھی۔ میرے آقا کہا کرتے تھے، لو شیتو لسارت ماری الجبال ذہبا، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کر چلیں، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ظالموں نے ظاہر تو دیکھا، باطن مصطفیٰ کو نہ دیکھ سکے، اور انہوں نے کہا اس کے پاس تو خزانہ نہیں ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خزانوں کو کون جانتا ہے؟ ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض، آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھے رب نے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم کرنے والے ہیں، وام سائل فلا تنہر، محبوب جو مانگتا ہے دیتے جاؤ، میرے محبوب کے غلاموں کو جو خزانے ملے وہ کس کے صدقے ملے؟ وہ میرے آقا کے صدقے ملے تھے، میرے آقا نے کہا تھا عمر تمہارے قدموں میں کیسر و کسرا کے خزانے ہوں گے، کیسر و کسرا کے تاج تیرے قدموں میں عمر ہوں گے، تو ان ظالموں کو کیا پتا کہ اس نبی کے پاس کیا خزانے ہیں؟ یہ خزانے پوچھنے ہوں تو کبھی ابو بکر سے پوچھئے، کبھی سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی سے پوچھئے، حضرت مولا علی سے پوچھئے، کافروں کو کیا پتا میرے آقا کے پاس کون سے خزانے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو خالی آنکھوں سے کائنات عطا فرما دیتے ہیں، دنیا عطا فرما دیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں، جو کوئی مانگے، ارے مانگنے والا کم مانگتا ہے، میرا آقا زیادہ عطا کرتا ہے، مانگنے والے نے قطرہ مانگا، میرے آقا نے دریا عطا فرما دیا، مانگنے والے نے ذرہ مانگا، میرے آقا نے سورج عطا فرما دیا، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، میرے آقا کے خزانوں کو کون جانے، اللہ اکبر، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے، پھر اے مفلس ہو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے، ہمارے آقا کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، تو اس لیے کافر کہتے ہیں اس کے پاس خزانے نہیں ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں جی نبی کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے، نبی کے پاس ہی کچھ نہیں، اس نے دینا کیا ہے، کافروں نے بھی یہی کہا تھا، اور جو کہا الیہ کنزن، یا تو اسے کوئی خزانہ ملتا اور تکون لہ جنتن، یا اس کے کوئی باغات ہوتے، یا کلو مینہ جہاں سے یہ کھاتا، اب دیکھیے کافروں نے تو یہ سمجھا کہ ظاہرہ باغ لگے ہوں، نبی باغوں کا مالک ہو اور وہ کھائے، انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ نبی کو ایسے باغوں کی کیا ضرورت ہے، حضرت سینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے گھر سے فاقہ نہیں جاتا، غربت بڑی ہے، کرم نوازی کیجئے میرے گھر سے غربت مٹ جائے، میرے آقا نے کہا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ 7 کھجورے ہیں، ایک روایت میں کہ 21 کھجورے ہیں، آقا کی وہ تھیلی پکڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اور ان 7 یا 21 کھجوروں کو ایک مرتبہ ہاتھ لگایا، پھونک ماری اور اسی تھیلی میں ڈال دیا، کہا ابو ہریرہ لے جاؤ، اس کو جھاڑنا نہیں ہے، جتنی ضرورت ہو اتنی نکال لینی کرنی ہے، اب حضرت ابو ہریرہ لے گئے، حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے میرے گھر میں 100 مہمان آیا یا 1000 مہمان آیا، میں سب کو دسترخوان پہ بٹھاتا تھا اور اسی گٹھلی سے اسی تھیلی سے میں کھجوریں نکالتا تھا، 1000 آدمی کھجوریں کھا جاتا تھا، میری 21 ہی رہتی تھی، میری 7 کی 7 ہی رہتی تھی، جتنی کھجوریں تھیں میری اتنی رہتی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا نبی کا باغ نہیں ہے، ظالمو تم کھجوریں لگی ہوئی دیکھتے ہو، میرے آقا کو دیکھو، وہ جس طرف نگاہ کریں کائنات کے خزانے آ جاتے ہیں، حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے حضرت انس بن مالک کو بھیجا، ایک چھوٹی سی کپی تھی لوہے کی جس میں آپ نے دیسی گھی پیارے آقا کی خدمت میں بھیجا، کہ آقا میں آپ کو دیسی گھی بھیج رہی ہوں، آپ اس کو گھر میں استعمال کریں، ستوؤں میں یا جس چیز میں چاہیں، تو حضرت سیدنا انس بن مالک جب وہ دیسی گھی کی کپی لے کر آئے، آقا نے وہ انڈیلا اور حضرت انس بن مالک کو کہا، انس سے کہنا اس میں انگلی نہیں بھیجنی، جتنا چاہیے اتنا انڈیل کر لے لینا ہے، حضرت سیدہ ام سلیم کہتی ہیں اس کے بعد وہ کپی جب واپس آئی تو بھری ہوئی تھی، میں نے کہا انس دے کر نہیں آئے، کہا میں نے تو دے دیا تو یہ تو پھر بھری ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا میرے آقا نے کہا تھا کہ اس میں انگلی نہیں پھیرنی، جتنی ضرورت ہو اتنا انڈیل کر لے لینا ہے، تو حضرت انس کی والدہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے اس کپی سے ہم روز نکالتے تھے، نچوڑتے نہیں تھے، اس سے انگلی نہیں پھیرتے تھے، نکالتے تھے، ہم کئی سالوں تک منوں کے حساب سے اسے گھی کھا گئے، وہ کپی جو تھی وہ بھری کی بھری رہا کرتی تھی۔ تو اس لیے انہیں ظالموں کو کیا پتا, وہ کہتے ہیں اس نبی کے باغ نہیں ہیں, اس نبی کے پاس خزانے نہیں ہیں. ان ظالموں کو کیا پتا کہ میرے نبی کے پاس کون سے خزانے ہیں, میرے نبی کے پاس کون سے باغ ہیں. یہ ساری دنیا کے باغ ایک طرف, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت جنت کی زمین ایک طرف, ساری دنیا مل جائے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنی جنت میں ایک بالشت زمین مل جائے. اور میرے آقا کے اشاروں سے لوگوں کو جنتیں مل رہی ہیں, اور کتنی کتنی مل رہی ہیں. اللہ حکم, میرے آقا تو جنتوں کے مالک ہیں نا, لیکن کتنے کتنے غلاموں کو مل رہی ہیں. میں نے ایک روایت میں پڑھا, علامہ ابو نعیم نے کتاب الجنہ صفت الجنہ میں اس روایت کو نقل کیا کہ ایک دن ایک فرشتے نے گزارش کی, باری تعالیٰ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا دیکھو. فرشتے نے اڑاری ماری, اڑا اور دیکھیے فرشتے کی رفتار یہ ہے آسمانوں سے زمین پر آتے میں گھنٹے نہیں, منٹ نہیں لگتے, سیکنڈ نہیں لگتے, بلکہ سیکنڈوں سے بھی کم جو پل ہوتے ہیں اس سے بھی پہلے آنکھ جھپکنے سے پہلے آتا ہے. کتنی رفتار ہوگی. وہ فرشتہ دوڑا اڑا اور اتنا اڑا کہ تھک کر بیٹھ گیا. تو عرض کی باری تعالیٰ تو نے کتنی جنت بنا دی ہے, میں اڑ اڑ کے تھک گیا, بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ میرے پر جھڑ گئے, مجھے نئے پر دیے جائیں. تو پوچھا باری تعالیٰ تو نے کتنی بڑی جنت بنا دی ہے, میں تھک کے بیٹھ گیا. تو رب کریم نے کہا فرشتے ابھی تو تو نے اتنی جنت بھی نہیں پھری جتنی صدیق اکبر کو عطا کی جائے گی. تو جس کے غلاموں کا یہ حال ہے اس آقا کے ان جنت کے باغوں کا کیا حال ہوگا. لیکن بے خبر بے خبر دیکھتے ہیں جن کے اپنے پاس کچھ نہیں, نبی کو بھی خالی ہاتھ سمجھتے ہیں. کافروں نے کہا نبی کے پاس خزانے نہیں ہیں, لیکن مومنوں نے جا کر خزانے لیے, دنیا آخرت کے خزانے لیے. اور کافروں نے کہا اس کے پاس باغ نہیں ہے, لیکن مومنوں نے تو لے لیے. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ تو میں نے بہت مرتبہ کیا کہ یہودی نے کہا تھا باغ لگا دو 300 کھجور کا, تب میں تجھے آزاد کروں گا, اور 40 اوکیا سونا دو, 40 اوکیا سونا دو تب تمہیں آزاد کروں گا. میرے آقا نے کھجور کی گٹھلی جتنا سونا دیا اور کہا سلمان لے جو. آقا وہ تو 40 اوکیا مانگتا ہے. میرے آقا نے کہا اس کو مکمل نہیں دے دینا, توڑتے جانا ہے اور دیتے جانا ہے. اور جب تک اور پوچھو اس سے کہ کہاں باغ لگانا ہے, جہاں اس نے کہا صحابہ سے کہا چھوٹے چھوٹے کھجوروں کے بچے لے آؤ, صحابہ نے 300 کھجوریں لے آئے. مولا علی سے کہا جہاں یہودی نے بتایا, مولا علی سے کہا تم ایک چھڑی سے سوراخ نکالتے جاؤ, مولا علی سوراخ نکالتے گئے. آقا کریم اس میں کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے رکھتے گئے. اب اس وقت تو کھجور 20 سال کے بعد جا کر کہیں پہلا پھل دیتی تھی, آج کا پہنڈی دور نہیں تھا, وہ دور کہ کھجور بڑی لمبی عمر کے بعد پھل دیتی تھی. تو اس نے کہا جب پہلا پھل اترے گا سلمان تجھے آزاد کروں گا. میرے آقا گئے وہاں جا کر کھجوریں لگائیں. مورج و نبوہ وغیرہ میں لکھا ہے علامہ معین باغ کاشی نے ادھر 300 کھجور پوری ہو گئی, ادھر جوان ہو گئی, پورا باغ ہو گیا اور اس کو پہلا پھل بھی لگ گیا. ادھر میرے آقا لگا رہے ہیں ادھر پورا ہو رہا ہے. ہنستے ہنستے مسکراتے مسکراتے سلمان فارسی آئے. میرے آقا نے پوچھا سلمان بتا تیرا سونا پورا ہو گیا؟ تو جتنا سونا میرے آقا نے دیا تھا وہ پلے تھا, وہ پاس تھا. اور مسکرا کر کہا آقا آج کبھی وہ 40 من بھی مانگتا تو اسی سے پورا ہو جانا تھا. تو جن کو خزانے ملے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں خزانے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ارے جن کو ملتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے, شاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. لیکن جن کو نہیں ملتا وہ اسے جب بھی کہتے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں. کہا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھاتا پیتا. وکال ظالمون, اور ظالم بولے ان تتبعون الا رجلا مسحورا, اے مسلمانوں تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہو گیا ہے. معاذ اللہ تک اتنے ظالم بے وقوف. کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, کبھی کہتے ہیں اس پر جادو ہو گیا ہے معاذ اللہ. ارے جو خود جادو کرتا ہے اس پر کیسے ہو, یا جس پر ہو گیا وہ خود کیسے ہوگا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. اتنے جھوٹے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ ہے ابو بکر عمر معاذ اللہ یہ صحابہ ایسے لوگوں ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہیں کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے. انظر محبوب دیکھیے ذرا کیف رب اللہ کا تیرے لیے کیسے علم سال ہو علم سالا کیسے تیری مثالیں بیان کرتے ہیں. محبوب ذرا غور تو کیجیے دیکھو اللہ اکبر رب کا طریقہ دیکھو اللہ انظر محبوب ہاتھ دیکھیے دارب اللہ کا کیف دارب اللہ کا علم سالا تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. رب نے اور خود تو ان کو ظالم کہنا ہی تھا لیکن کہا محبوب دیکھیے جیسے معاذ اللہ پر یعنی بلا مثال و تمثیل میں عرض کرتا ہوں کہ جب ایک دوست کی کوئی آدمی بدخوئی کر رہا ہو اس کو بدصورت کہہ رہا ہو تو محبوب دوست کہتا ہے دیکھ کتنا پاگل ہے تیرے جیسے آدمی کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے یہ کتنا پاگل ہے دیکھنا ذرا اس کو یعنی اس کا دل رکھنے کے لیے کہ دیکھ یہ تجھے کہہ رہا ہے سین نہیں کاش یہ میری آنکھوں سے دیکھے اس کو کیا پتا ہے کہ میرا محبوب کتنا سی طرح کہتا ہے ان جو صحیح ہوا محبوب جو اس تو صحیح یہ ظالم تجھے کیسا کیسی باتیں کر رہے ہیں کاش یہ ظالم رب کہتا ہے کاش یہ ظالم میری نظر سے دیکھتے کاش یہ ظالم میری آنکھوں سے دیکھتے بلا مثال و تمثیل تو ان کو پتا چلتا کہ میرا محبوب کتنا خوبصورت ہے میرا محبوب کتنا حسین و جمیل ہے. کبھی یہ مومن بن کے دیکھتے تو ان کو پتا چلتا محبوب کے پاس کتنے باغات ہیں ارے سارے جنت کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور ابرو کے اشارے سے تقسیم ہو رہے ہیں اور میرے آقا کے خزانے کائنات میں بھرے ہوئے ہیں. فضلوا فلا یستطیعون سبیلا یہ تو گمراہ ہو گئے میرے محبوب اب انہیں کوئی راہ نہیں نظر آئے گی. جو نبی پر اعتراض کرے اس کو راہ کیسے نظر آئے گی جو نبی کے خزانوں کا جو نبی کے طاقتوں کا انکار کرے اس کو راہ کیسے نظر آئے گی. تو کہا فلا یستطیعون سبیلا اب کوئی راہ نہیں پاتے کس طرح نکلیں گے کس کو اپنا آقا مانیں گے اتنا حسین و جمیل کو لے کر آئیں اتنا جو ہے وہ یعنی خزانے عطا کرنے والا کو لے کر تو ہے نا محبوب اب یہ سیدھی راہ نہیں پائیں گے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر من ذلک جنت محبوب اس کو پاکی جو چاہے تو تجھے اے محبوب بہتر اس سے کر دے جنتیں عطا فرما دے تاجری میں تاستے علن ہارو جس کے نیچے نہریں جاری. محبوب رب بھی چاہے تو کہہ کر تو دیکھ نا تو محبوب زبان سے نکال کر تو دیکھ تیرے قدموں میں دنیا میں جنت آ جائے گی دنیا میں جنت کی نہریں جو ہیں وہ بہیں گی تو جدھر نظر کرے گا جنت ہوگی. اور واقعی آئی نا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور روزہ تم ماں بہ نہ ممبری وہ بہ تھی روزہ تم ریاض جنت میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو رستہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے تو یہ جنت بن گئی جہاں میرے آقا چلتے تھے. اور جن کے نیچے نہریں جاری یج اللہ کا قصور محبوب تمہارے لیے اونچے اونچے محل بنا دے لیکن محبوب کو ان چیزوں کی کیا ضرورت. رب نے پوچھا محبوب تو میرا عبد رسول بننا چاہتا ہے یا ملک بادشاہ رسول بننا چاہتا ہے تو پیارے آقا کہتے ہیں میں نے اپنے دوست جبرائیل سے مشورہ کیا تو پھر طے یہ ہوا کہ میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں. یہ رب محبوب کی اپنی مرضی ہے میں باری تعالیٰ اس حال میں رہنا چاہتا ہوں ورنہ محبوب کہیں تو کائنات کے خزانے محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں بلکہ محبوب کے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں. بل کذبوا بالساعه ایسی باتیں کون کرتا ہے جو قیامت کا منکر ہے جس کو قیامت کا پتا نہیں جس کو جہنم کا پتا نہیں. وآعتدنا لمن کذب بالساعة سعيرا اور جو قیامت کا منکر ہو ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے ہم نے اس کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. کیسی آگ اذا رأتهم من مكان بعید جب جہنم کو جہنمی دور سے دیکھیں گے. بعض روایتوں میں 500 سالہ رات بعض روایتوں میں 100 سالہ راہ سے جب دیکھیں گے سامعوا لها تغیظا و ظفیرا تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھارنا. یعنی 100 سال آدمی چلتا رہے تو جب جتنا فاصلہ طے کرے گا اتنی دور آدمی جہنم سے ہوگا تو جہنم کی چنگھار جو ہے وہ سنائی دے گی جہنم کا جوش مارنا جو ہے وہ سنائی دیا کرے گا. اتنی سخت ہے جہنم اللہ محبوب کے صدقے اب بچارے اس سے ہمیں. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا اور جب اس میں ڈالے جائیں گے وہ ظالم جب وہ ظالم اس میں ڈالے جائیں گے، منہا مکان دئیے کر، کسی تاریخ کسی چھوٹی جگہ پر تنگ جگہ پر جہنم میں جب جہنمیوں کو پھینکا جائے گا، مقررین زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا زنجیروں میں جکڑ کے، حالانکہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتے، وہاں سے نکل نہیں سکتے، لیکن زنجیروں کے ساتھ باندھ کر آگ کے ستون جلا کر ان میں پھینکا جائے گا، دعو ہنار لے کر صبورا، وہاں دعا مانگیں گے باری تعالیٰ ہمیں موت دے دے، باری تعالیٰ ہمیں مار دے، ہم مرنا چاہتے ہیں، جہاں آدمی جینا چاہتا ہے جہنم میں جا کر آدمی مرنا چاہے گا، ارے یہاں آدمی پر مشکلات پیدا ہو جائیں، یہاں آدمی کو ایسی بیماری لگ جائے تو وہ خود دعائیں کرتا ہے باری تعالیٰ اس تکلیف سے مجھے موت اچھی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جہنم میں تو کروڑوں درجے زیادہ اس سے عذاب ہوگا، تو رب کہتا ہے وہ دعا مانگیں گے باری تعالیٰ ہمیں موت دے دے، تو کہا جائے گا لا قد الیوم صبورم صبورم واحدن، آج ایک موت نہ مانگو، دنیا میں رب رسول کو بھولنے والوں، بے حیائی کرنے والوں، اللہ رسول کے احکامات کے مذاق اڑانے والوں، قرآن و سنت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگنے والوں، اور دنیاوی حیات اور زندگی پر عیش و عشرت پر ناز کرنے والوں، آج ایک موت نہ مانگو، وَدْعُ صَبُورًا كَثِيرًا، آج کئی موتیں مانگو، آج ہزاروں موتیں مانگو، لیکن کیا ہوگا، وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں زندگی موت سے بدتر ہوگی، لیکن موت لوگ مانگیں گے موت نہیں آئے گی، کل محبوب فرما دیجئے، آ ذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، ارے دنیاوی باغوں پر ناز کرنے والوں، دنیاوی دولت اور دنیاوی خزانوں پر ناز کرنے والوں، یہ خزانے یہاں رہ جائیں گے، یہ باغات یہ حسن جوانی سب مٹ جائے گی، تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اے محبوب اب ان سے پوچھئے کہ کیا یہ دنیاوی باغ اچھے یا ہمیشہ رہنے والی جنت اچھی، یہ دنیا کی دولت اچھی یا ہمیشہ رہنے والی جنت کی نہریں اچھی، رب کی رضا اچھی، ارے دنیا میں مومنوں کو غریب کہنے والوں، نبی اکرم کو مسکین کہنے والوں، غریب کہنے والوں، نبی اکرم کو کہنے والے اس کے پلے کچھ نہیں ہے، تمہیں پتا چلے گا جو کہتے ہو ہمارے پلے سب کچھ ہے، تمہیں پتا چلے گا جب تم جہنم میں جاؤ گے، اور وہ جنت میں جائیں گے تو وہ کون جنت میں جائیں گے، کیوں سی جنت، اللہ کی وعد المتقون، جس کا اللہ نے متقون سے وعدہ کیا ہوا ہے، تقوی والوں سے وعدہ کیا ہے، تقوی اختیار کرو، اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے بچاؤ، اپنے کانوں کو بدتمیزی سے بچاؤ، اپنی زبان کو بدتمیزی سے بچاؤ، اپنے ہاتھوں پاؤں کو شریعت کی مخالفت سے بچاؤ، متقی ہو جو، میں وعدہ کرتا ہوں، رب کہتا میں تمہیں جنت دوں گا، ہمیشہ رہنے والی جنت دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ وہ ان کا صلہ اور ان کا انجام ہے، مومنوں کا صلہ یہ دیا جا رہا ہے، انجام یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت دی جا رہی ہے، اور پھر یہ نہیں ہے کہ دس سال تک نیکی کی تو چلو بیس سال جنت میں رہ جاؤ، پچاس سال کی چلو پانچ سو سال جنت میں رہ جاؤ، نہیں، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اب جو انسان کے ذہن میں آئے، جو بھی کسی بے حیائی تو ذہن میں آئے گی نہیں، وہاں کوئی بدتمیزی تو ذہن میں آئے گی نہیں، پاک ذہنوں میں بری باتیں کب آتی، دیکھے نا میرے بھائی، اگر یعنی پیڑ ہو آم کا تو اس میں جا کر کیا نام ہے تمہیں تو نہیں لگتے نا، تمہیں تو تمہیں کی وہ بیل کو لگے گا، تو نیک آدمی ہو تو اس کے دل میں خیال بھی برا نہیں آئے گا، تو رب نے کہا اچھے خیال آئیں گے تو جو اچھا خیال آئے گا وہ تمہیں دے دیا جائے گا، جو چاہیں گے جنت میں ملے گا، کئی لوگ سوال کرتے ہیں جنت میں بیویاں ہوں گی، بیویوں سے قربت ہوگی، بچے ہوں گے، ہاں بھائی جو چاہو گے ہوگا، رب نے وعدہ کر لیا جو تم چاہو وہاں تمہیں ملے گا، اور ایک دو دن نہیں، سو دو سو سال نہیں، ہزار دو ہزار سال نہیں، ہزار دو صدیاں نہیں، بلکہ کہا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ ملے گا جو چاہو گے. یہاں مان کیا مانتا ہے, کتنے دن دیتا رہے گا. ایک نہ ایک دن کہے گا یار اتنے دن ہو گیا اب کچھ خدا کا خوف کر, اب تو مانتا ہی جا رہا ہے. تو رب کہتا ہے یہ نہیں ہوگا, آج سے کل بہتر, کل سے پرسوں بہتر, اس سے بعد اس سے آگے ترسوں والا دن بہتر, آنے والی ہر گھڑی بہتر سے بہتر ہوگی. کان علی ربی کا وعدہ, یہ تیرے رب پر وعدہ ہے. مسئولا, جس کا سوال کیا گیا. ہم سوال کرتے ہیں نا جنت, ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. ہم سوال کرتے ہیں ربنا آتینا ما وعدتنا علی رسلک, باری تعالیٰ جو تیرے رسول نے وعدہ کیا ہمیں عطا فرما دے. ہم سوال کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. تو رب کہتا ہے یہ مانگا ہوا وعدہ ہے, جو تمہیں وعدہ دوں گا میں اس کو پورا کروں گا. تم مجھ سے جنت مانگ کر تو دیکھو نا, میں تمہیں جنت دوں گا. وہ یوم یحشرہم وما یعبدون, لیکن دوسری طرف دیکھیے بت پرست جب اٹھیں گے, مشرک جب اٹھیں گے, تو رب کہتا ہے جس دن اکٹھا کرے گا رب مشرکوں کو اور ان کو جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے. فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي, اور کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا. بتوں کو زبانیں دی جائیں گی, بت بولیں گے. ہر وہ جس کو اللہ کے سوا پوجا گیا اس سے رب پوچھے گا, اور رب اس کو پوچھے گا تو نے میرے بندوں کو گمراہ کیا. ان ہم دل سبیلا, یا خود ہی راہ بھول گئے تھے. ارے فرعون, ہمارا نمرود, شداد, اے بتو, کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا یا یہ خود ہی بیٹھے ہوئے تھے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء, وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو, ہمیں صدا بھار نہیں, ہمیں حق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو پوجنا شروع کر دیں, کسی اور کو اپنا سب کچھ بنا لیں. ولكن متعتهم وابا اہم حتی نسو ذکرا, لیکن تو نے انہیں باپ اور دادوں کو برتنے کو دیا. باری تعالیٰ تو نے انہیں دولت دے دی, باری تعالیٰ تو نے انہیں عزت دے دی, تو نے انہیں یعنی مکانات اور زمینیں دے دی ان کے باپوں کو, دادوں کو باری تعالیٰ تو نے جگیردار بنا دیا تھا, تو نے سرمایہ دار بنایا تھا, تو نے ان کو دولت دی. حتی نسو ذکرا, حتی کہ یہ تیرا ذکر بھول گئے. یہ دنیا کے پیچھے لگ کے مال و دولت میں پڑھ کے باری تعالیٰ تیری نماز بھول گئے, تیرا قرآن بھول گئے, تیرے نبی کی سنت کو بھول گئے, باری تعالیٰ یہ تیرے ذکر کو بھول گئے. وکان قوم بورا, یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. ارے جو دنیا کے پیچھے لگ کے رب کریم کو بھول جائے, جو دنیاوی دولت کے لگ کے آقا کریم کی سنتوں کو بھول جائے, وہ قوم تو ہلاک ہونے والی ہے. تو کہا باری تعالیٰ یہ تھے ہی ہلاک ہونے والے. فقد کذبوکم, تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی. بما تقولون, تو اب معبودوں نے تمہاری بات جو تم کہا کرتے تھے یا تم جو کہتے ہو جھٹلا دی ہے. اللہ نے, کوئی اللہ کے سوا جس کو پوچھتا ہے وہ قیامت کے روز کہے گا میں نے اس کو نہیں کہا. وہ انسان ہو, وہ جن ہو, وہ فرشتہ ہو, وہ چاند ہو, وہ سورج ہو, وہ بت ہو, سب کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے نہیں کہا. تو رب کہے گا رے جن کو تم پوچھتے تھے انہوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. ہم تستطیعون صرفا ولا نصرا, تو اب نہ تم عذاب پھیر سکو نہ عذاب, نہ تم عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو. اب کیا کرو گے, جہنم سے باہر نہیں نکل سکو گے. ومن یظلم منکم, وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ, جس نے بھی دنیا میں ظلم و ستم کیا اپنی جان پر, کسی پر, حقیقت میں کسی پر کیا ظلم ہوتا ہے, ظلم ہمیشہ اپنی جان پر ہوتا ہے. گناہ کر کے آدمی اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے, زنا کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے, قتل کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے, کسی کا حق کھا کے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے, حقیقت میں ظلم اپنی جان پہ کرتا ہے, ظاہر میں وہ کسی اور پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے سینا غوثہ اعظم فرمایا کرتے تھے ظالم مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے, اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے. تو رب کہتا ہے جس نے دنیا میں ظلم کیا نذقہ عذابا کبیرا, ہم اس کو بڑا عذاب دیں گے, بہت بڑا عذاب ظالموں کو ملے گا جہنم میں. وما ارسلنا قبلك من المرسلين, اب اسی پہلی بات کا جواب اب رب دے رہا ہے. انہوں نے کہا تھا یہ تو بازاروں میں چلتا ہے, یہ نبی تو کھاتا ہے، یہ نبی کیسا ہو گیا؟ تو رب نے کہا محبوب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں الا انہم لیاکلون طعاما، وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلا کرتے تھے، ان کے بازاروں میں چلنے پر پابندی نہیں آئی، تو اس نبی کے چلنے پر کیا پابندی، کیا اعتراض؟ ان کے کھانے پر اعتراض نہیں ہے تو اس نبی کے کھانے پر کیا اعتراض؟ آج کتنے یہودی ہیں، کتنے عیسائی ہیں جو میرے آقا کی تعدد ازواج پر اعتراض کرتے ہیں، نبی نے زیادہ بیویاں کیوں کی تھیں؟ ارے پہلے جن کو تم نبی مانتے ہو، میرے آقا کی تو 11 یا 13 بیویاں تھیں، جن کو تم نبی مانتے ہو ان کی تو 100 بیوی تھی، یا ان پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ رب کہتا ہے ان سے کہو ظالموں، مجھ پر اعتراض کرنے والوں، پہلے نبیوں نے بھی تو یہی کیا تھا نا، کچھ کو مانتے ہو اور اس نبی پر اعتراض کرتے ہو، وہ بھی تو یہی کھانا کھاتے تھے، وہ بھی تو چلا کرتے تھے، لیکن بات کیا ہے؟ وَجْعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں انسان پر، کوئی گمراہ کرنے والا مل جاتا ہے، کوئی اللہ رسول سے دور لے جانے والا مل جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا آدمی، کوئی کسی قسم کا آدمی، تو رب کہتا ہے یہ اصل میں ایک دوسرے کے لیے دنیا جو ہے یہ فتنہ ہے، فتنہ بے معنی آزمائش ہے۔ آدمی کبھی دولت سے آزمایا جاتا ہے، کبھی بیوی سے، کبھی بچوں سے، کبھی عزیز و اقربا سے، کبھی رشتہ داروں سے۔ بڑے بڑے آدمی جو کبھی گناہ نہیں کرتے لیکن کسی دوست کے کہنے پر کر دیتے ہیں، جی ساری عمر تو میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن کیا کروں، اب دوست تھا اس کی تو موڑی نہیں جاتی تھی، بیوی کے کہنے پہ کر دیتے ہیں، والدین کے کہنے پہ کر دیتے ہیں۔ رب کہتا ہے ان سب کو میں نے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، میں اس کو آزما رہا ہوں، دولت کو آزمائش، اولاد آزمائش، دنیا آزمائش، دھن آزمائش، عزت آزمائش، بھائی بہن سب آزمائش۔ تو کہا میں نے ان کو بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش بنا دیا، آتصبرون، کیا لوگوں تم صبر کرو گے؟ وکان رب کا بصیرا، اور تیرا رب جو ہے وہ جانتا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے محبوب، تیرا رب دیکھ رہا ہے ان کو، ان سے کہیے کہ کیا دنیاوی عذابوں پر، دنیاوی تکلیفوں پر صبر کرو گے؟ اگر صبر کرو گے تو اللہ جل مجد الکریم تم پر کرم نوازی کرے گا، اور اگر صبر نہیں کرو گے، اگر اللہ سے ملنے کا انکار کر دو گے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری میں پڑ جاؤ گے، تو پھر اس کا کیا عذاب ہوگا، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں بیان ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 18 پارے پورے ہو گئے، بارک اللہ لنا ولکم، اللہ مجھے اور آپ سب کو برکت عطا فرمائے، اسی طریقے سے ہم قرآن پاک کو اسی طریقے سے مکمل کریں جس طریقے سے ہم نے شروع کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج 18 پارے شروع ہو گئے، کل انشاءاللہ العزیز 19واں پارا جو ہے وہ شروع ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، ایک انشاءاللہ ناشری ہوگی، اس کے بعد حسب دستور سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ منیر بھائی مائک پر تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک ناشریف، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔